Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 23 marca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na początek o reakcji unijnych państw na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii. Najnowsze informacje przedstawi nasza korespondentka. Prezydent podpisał tak zwaną konstytucję biznesu. Dwóch ochroniarzy ze słupska straciło pracę po tym, jak wyszło na jaw, że szydzili z upośledzonego mężczyzny. W poniedziałek spodziewana jest skoordynowana akcja grupy unijnych państw w reakcji na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii. Chodzi o próbę zabójstwa rosyjskiego podwójnego szpiega Siergieja Skripala. Odpowiedzialnością za ten atak obarczana jest Rosja. Sprawa była jednym z tematów zakończonego w Brukseli unijnego szczytu. Więcej na ten temat w relacji Beaty Płomeckiej. Wielka Brytania otrzymała pełne poparcie wszystkich unijnych krajów, bo europejscy liderzy zgodzili się co do jednego. Przestępstwo popełnione przez Rosję, mówił premier Mateusz Morawiecki. W podobnym tonie wypowiadała się kanclerz Niemiec Angela Merkel. Uważamy, że analizy Brytyjczyków dotyczące odpowiedzialności za atak mają solidne podstawy. Nikt ich nie kwestionuje. Dlatego europejscy liderzy zdecydowali o wezwaniu na konsultację unijnego ambasadora z Rosji, mówi szef komisji Jean-Claude Juncker. To posunięcie wyjątkowe, nic podobnego wcześniej się nie zdarzyło. A dodatkowo kilkanaście krajów, w tym Polska, konsultuje się w sprawie kolejnych działań. Mówi się o tym, że państwa mogą wyrzucić rosyjskich dyplomatów albo wezwać swoich ambasadorów z Rosji. Na tym etapie Unia Europejska nie zdecydowała się na sankcje wobec Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Andrzej Duda podpisał pakiet 5 ustaw tworzących tak zwaną konstytucję biznesu. Nowe przepisy wprowadzą m.in. tak zwaną ulgę na start. Zakłada ona, że początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Nowe przepisy zakładają również utworzenie instytucji rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, który ma bronić ich praw. Ustawy wejdą w życie po 30 dniach od ich ogłoszenia. Dwóch ochroniarzy w Słupsku w jednym z dyskontów szydziło z upośledzonego 50-latka. Mężczyźni zostali zwolnieni z pracy po tym, jak cała sprawa wyszła na jaw. Paweł Droszcz był w markecie i rozmawiał ze świadkami tego wydarzenia. Obaj ochroniarze dobrze znali 50-letniego pana Piotra, który regularnie odwiedzał dyskont przy ulicy Lutosowskiego w Słupsku. To mężczyzna chory o intelekcie 10-latka, do tego epileptyk. Oszukali go, że może pracować z nimi w ochronie i rozpoczęli testowanie nowego pracownika. Sprawa wyszła na jaw dzięki wrażliwości kobiet pracujących w sąsiadującym z dyskontem sklepie. Pan Piotr opowiedział im, że musiał biegać na czas między kasami, a do tego wyrobiono mu legitymację, ale nie wiedział, że z obraźliwymi i wulgarnymi treściami. Pisane jest jego imię i nazwisko i to jest legitymacja. Informacja kwalifikowanego czubka z ochrony fizycznej. To coś, co w życiu nie powinno mieć miejsca. Opowiadała Katarzyna ze Słupska. Do sprawy odniosła się także spółka Jeronimo Martins Polska. W przesłanym do Radia Gdańsk oświadczeniu pisze, że nie akceptuje podobnych zachowań w swoich szeregach. Dlatego ochroniarze natychmiast zostali zwolnieni z pracy. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Sport, Mateusz Fusiarz. Polska gra właśnie z Nigerią na stadionie Śląska we Wrocławiu. Goli na razie nie ma, jest 15 minuta. Na boisku Fabiański, Piszczek, Glik, Kamiński, Frankowski, Linetty, Krychowiak, Kurzawa, Kownacki i Lewandowski. W tej chwili jednak nie możemy połączyć się ze stadionem we Wrocławiu. Przejdziemy do skoków narciarskich. Kamil Stok znów nie miał sobie równych. Wygrał 8 już w tym sezonie konkurs Pucharu Świata. Planica jest na koniec sezonu. Zawsze tutaj do samego końca walczyłem o jakieś miejsce, o to, żeby się przesunąć dalej. To kosztowało mnie dużo energii, a dzisiaj po prostu mogłem robić to, co lubię. Zresztą jestem też w bardzo dobrej dyspozycji. Mogłem robić to na luzie i to daje taki skutek. Jutro o 10:00 konkurs drużynowy. Wystąpią Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawid Kubacki, który był dzisiaj 9. i Stefan Hula. W tej chwili patrzymy, co się dzieje na boisku we Wrocławiu. Jest 15 minuta i 0-0. Jutro o 10:00, tak jak wspomniałem, konkurs drużynowy, a za 2 godziny kolejny sport w Trójce. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Na wiosnę musimy jeszcze poczekać. W sobotę pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Najwięcej słońca na południowym wschodzie, w Rzeszowie 3 stopnie, w Augustowie 5, w Warszawie i Szczecinie 7, a we Wrocławiu 8. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które proponują niższe rachunki za prąd, gaz lub telefon. Niektóre nieuczciwie sugerują, że są twoim dotychczasowym dostawcą tych usług.

tobą skończyć się pragnę. Deal podjadę jak Bonnie Clyde. Jak Bonnie i Clyde, Anita Lipińska and the Heads i Tomek Makowiecki. 6 tygodni na liście jej oczko w dół. Za to na 12. Talking away, oh, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on. To say I'm odds and ends, but that's me, I'm stumbling away, slowly learning that life is okay, and say after me, it's no better to be safe than sorry, and take on. You say, is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember, you're shying away. I'll be coming for you anyway, take on me. Kilka spraw musimy poruszyć. Helinka jest w naszym studiu. Witaj, Helen. Dzień dobry. O Jezu. A co jadłeś dzisiaj? No jadłam. Następujące sprawy. Monika napisała, to wykonanie utworu powaliło. To jest jedna sprawa. Pani Violetta napisała, jak oni biegają. Też na to z Michałem zwróciliśmy uwagę, że oni biegają fantastycznie na tym meczu. Nie mówię, którzy, ale proszę się domyślić. Na razie jest 0-0, 25 minuta. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. A trzecia sprawa, pan Kamil wyliczył, że w 2020 roku około 9 października będzie 2020 notowanie listy. Panie Kamilu, Hela doczeka. Jestem pewna. No Janusz Zachelinka, ale nie będziemy zapowiadać teraz z tego zespołu, który przed chwileczką był na A. Ale możemy powiedzieć, że był. Tak. Jaki to był zespół? Aha. Take On Me, MTV Unplugged. Wraca do... wraca dwa oczka do góry na 12 miejsce. Był już na 11. Kto wie, może za tydzień pierwsza dziesiątka. Trzymamy kciuki. No tak, no to w wywiadzie Rzeka, o czym dzisiaj porozmawiamy? To już koniec wywiadu Rzeki. A ty oglądasz ten mecz, który teraz leci? Ja nie. A Kamila oglądałaś, jak skakał? Nie. Będę musiał się za ciebie wziąć. No to w takim razie gramy w ciasteczka. Czy wolisz zapowiedzieć zespół, czy zespół. Tytuł? Bardzo proszę. Deep Purple. The Surprising na 11. It wasn't quite the curse of Tutankhamun, or the kiss of death from Judas in the night, and it felt so far beyond the blue horizon, tempting me with transports of delight. When the devil took my hand and said, come along with me, well, there I was, wide awake and dreaming, reaching out for something in the sky. But I could not control that trembling feeling. Everything I wanted slipping by. When the devil took my hand and said, something you should see. Tuś mi niespodzianko, czyli The Surprising Deep Purple. 24 tygodnie na liście. Niezły wynik. Z 8 na 11. Na 10 bez zmian. Barbara Wrońska. Dokąd lecieć chcesz? Skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Głębszy sens niż ten.

Ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajo, Dubej. Ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka. Zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajo, Dubej. Gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Tak jest. No i jeszcze tylko powiem, że How Do You Do, Mr. Brown na miejscu 33 jako jedna z najwyżej notowanych nowości, a na 9 i 9 tygodni na liście Abdul Bey, Jazz Band Młynarski i Masecki. Nie mówiłem przed 21, że Edge of Darkness, Greta Van Fleet na miejscu 14, to teraz powiem, że na 8 Highway Tune. Pomyślał na początku, że to tak pięknie. 22 tygodnie na liście, dzisiaj oczko w dół na miejsce 8 Highway Tune, Greta Van Fleet. Jaromir Nohawica koncertuje w kraju, w Warszawie koncerty na początku kwietnia, no i ta niespodziewana wiadomość, spodziewana, że będzie także w naszym studiu. Na 7 Czarna Dziura. W naszym domu jest jak w czarnej dziurze, co zrobię, to zaraz kogoś wkurzę. Trzeci miesiąc, gęby w krok ponure, chyba czas rozejrzeć się za sznurem. Nie na drzewo, nie w łaszkonar, trzaśnie w grunt przywalisz, zaśniesz, lecz nie zgaśniesz, będziesz połamany do imentu, kliniczny przypadek dla studentów. To wlezę na komin na wysoki, niech gapią się gapie na me zwłoki.

A ten bramkarz z fajną fryzurą niezły jest niestety, napisała słuchaczka. No tak, ale na razie 0-0, druga połowa już właściwie jak się lista skończy. The Glory, Cranberries, 10 tygodni na liście, 3 oczka do góry na miejsce 6. Co tam mamy na 5? Drive our ships to new land.

Daria Zawiałow jeszcze w Zielone Gramy. 17 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu czwartym. Trójka obroniona. Kolega przyjdzie tu za jakiś kwadrans z wąsem. Przyjdź w taką noc, Krzysztof Zalewski. 15 tygodni na liście, trójka obroniona. No i mamy na drugim z piątego, 4 tygodnie na liście, Gdybym miał kogoś, Kazik i kwartet Proforma. Zapomnienia, kto by mnie z ziemią związał byle więzem, szczęścia czy smutku, rozkoszy cierpienia. Gdybym miał kogoś potęgą, bym stężał. Zerwałbym gwiazdy spod niebios kopuły. Złoty kran słońca zawróciłbym z drogi. I blaski jego, co mi życie struły, rzuciłbym w triumfie pod nogi, pieśni bym wyśpiewał, pieśni nad pieśniami. Temu, co nie wie, co nie czuje zwleka, chyba uchwalczy temu, co mą duszę. Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. No i kolega Zalew właśnie przybył do studia. Przyjdź w taką noc na miejscu trzecim. Krzysztof Zalewski, Kazik i kwartet Proforma z piątego na drugie, cztery tygodnie na liście. No i na miejscu pierwszym, tak, będzie bez zmian. Dziś pani profesor pytała, przychodząc do Kubulka, czy Laocze ciągle na pierwszym. Tak, Laocze ciągle na pierwszym. 10 tygodni w zestawieniu z pierwszego na pierwsze. Dziękuję za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Tam wszystko się za chwileczkę wyświetli. No i jeszcze powiem, że jak zwykle do usłyszenia za 13 godzin z Wąsem. Zapraszam na jutrzejszą Markomanię. Nie raj, Laocze, to ciągle nasz numer jeden. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Miłego wieczora. Może to nie raj.